Cum ochii de lut privesc spre tot ceea ce întâlnesc, privire de gheață spre oameni și viață. Îmi vard liniștit de drum, prefer să nu mă consum, dar lumea se pierde acum în confuzii și zbucium. Pilin frânte, plâng în noapte, cum să nu mă doară? Dă-mi ochii tăi să-i văd pe oameni și când mă dau să-i înțeleg, să-mi fie viața o lumină pentru acei care acum se pierd. Să te arăt pe tine, Doamne, în ce voi gândi și voi vorbi. Dă-mi inima ta să iubesc pe oameni, prin ochii tăi să-i pot privi. Oh, oh, oh, oh, oh. Adesea oameni întâlnesc, ce zâmbesc când îi privesc, tăinuind ceea ce sunt, sub zâmbet se ascund. Unii sunt îngrijorați, iar alții descurajați, încercând din greu să alunge frica și durerile. Inimi frânte, plâng în noapte, cum să nu mă doară? Dă-mi ochii tăi să-i văd pe oameni și când îmi dau să-i înțeleg, să-mi fie viața o lumină pentru acei care acum se pierd. Să te arăt pe tine, Doamne, în ce voi gândi și voi vorbi. Dă-mi inima ta să iubesc pe oameni, prin ochii tăi se pot privi. Oh, oh, oh, oh, oh. Vedeam noi atâtea ori aceste priviri ce dor, trecând nepăsător, nu m-am gândit că astfel am greșit. Te rog să te atingi de mine, să pot să privesc ca tine. Așa cum tu iubești pe oameni, vreau și eu. Dă-mi ochii tăi să-i văd pe oameni și gândul tău să-i înțeleg, să-mi fie viața o lumină pentru acei care acum se pierd. Să te arăt pe tine, Doamne, în ce voi gândi și voi vorbi. În inima ta să iubesc pe oameni, prin ochii tăi se pot privi. Dă-mi ochii tăi să-i văd pe oameni și gândul tău să-i înțeleg, să fie viața o lumină, o lumină. Să te arăt pe tine, Doamne, în ce voi gândi și voi vorbi. Dă-mi inima ta să iubesc pe oameni, prin ochii tăi se pot privi. Oh, oh, oh.